ako sa harap ko kumila. Pero kung wala kang kontak mahina, buti na ina sa harap ko umalis ka na. Sinong titira? Isa-isa kayo sa harap ko kumila. Pero kung wala kang kontak mahina, buti na ina sa harap ko umalis ka na. Ano ba? Ano ba ang tinatanga-tanga mo? Inaantay mo bang basagin kung walang alam mo? Ayoko sanang pumatay sa hindi ko kaliber. Pero hindi ko na mahintay makalabit ang barel. Sino ka? Ano ba ang kinagagalit mo? Hindi pa rin ba matanggap ang kontrolado ko to? Kontrolado kong laro kasi pilano ko to. Katulad ni Napoleon na sinako pang mundo. Kaya muli kong ipapakita gamit ang aking wika. Sa mundo ng mikropono, sino ba ang masiga? Pinoy na Al Pacino to, dubing dinitira ko. Susuyurin kong kalaban ko. Sino ba? Sino ba? Ang walang kwenta. Di ka kasi mag-aago kaya sa neto na namura. Sa Friendsters, sa MySpace, I will do it my way. Tutubuhin ko ang mukha mo at ihuhulog ka sa highway. Mukha kang mongoloid, taong keloid. Siya pala ang resulta pag sa mukha ka lagi steroids. Wala kang skills, ang rhymes mo palba. Eh hindi ko nakasalala kung chico mo sa elasita. Insecure fuck, wanna be whack. Di matutupad ang harap mo maging rap. Star na may respeto, wala na argumento. Di ka na sa hukay na mabuhus na ng simento. Para sa planetang to, di ka nag-exist. Ikaw ang resulta ng maghalo ang lahat ng disease. But at least, napasing kita just a little bit. Sa first na to, nag-isip ka just a little bit. Wala na pag-asa, karin mo wala na chance. Excited na ako makita kasi meron akong pampiyansa. Kahit sa nalangit na sabay ang mga lyrics ko, di mo kaya tapatan. Gusto nyo ba ng tirahan, mga kumpal sa harap ko magulahan? Sinong titira? Isa-isa kayo sa harap ko kumila. Pero kung wala kang kontak mahina, buti na ina sa harap ko umalis ka na. Sinong titira? Isa-isa kayo sa harap ko kumila. Pero kung wala kang kontak mahina, buti na ina sa harap ko umalis ka na. Sinong titira? Isa-isa kayo sa harap ko kumila. Pero kung wala kang kontak mahina, buti na ina sa harap ko umalis ka na. Sinong titira? Isa-isa kayo sa harap ko kumila. Pero kung wala kang kontak mahina, buti na ina sa harap ko umalis ka na. Sinong titira? Isa-isa kayo sa harap ko kumila. Pero kung wala kang kontak mahina, marami pa akong gusto sabihin sa inyo.